jest Marzin, szeregla i strażaki, imenuje se Jozin. Jedu tak na taboty, szkodą stona Orawu, zbiecham od Moryskuli, projeździ przez Morawu. Zanim to straszydło, wystupuje z Marzin. Jozin, z Marzin, poczalem se wyjdzi. Jozin, z Marzin, kwestnicy se wyjdzi. Jozin, z Marzin, uś si zuby brousi. Jozin, z Marzin, kouše zajerdousi. Jozin, z Marzin, poczalem se wyjdzi. Jozin, z Marzin, kwestnicy se wyjdzi. Na Jozina z Marzin, kovi to napadlo. Platí jen a pouze prašku a světlo. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vysovice, přivítá mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl je zede. Dojížděl jsem dědinou, cestou na Vysovice, přivítá mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede,